Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah sizi rahmetine erdirsin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Şu anda Hollanda'da bulunuyoruz. Buradaki kardeşlerimiz İrfan Vakfı diye bizim Hak Yol Vakfı'na benzer bir vakıf kurmuşlardı. 4 tane konferans tertiplediler. Beni çıkardılar. O vesileyle burada bulunuyorum. Çok memnunum yaptıkları faaliyetlerden ve güzel toplantılar oluyor, ziyaretler oluyor. Şimdi size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisleri 67-90 13-07 olarak okuyacağım. Allah hepimizden razı olsun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten birinci hadisleri Ebu'nü Ayn rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmekle ilgili فَخْتَلَتَ رُبِّي بِقَلْبِ عَرْضِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ جَفَدَهُ عَلَى النَّارِ buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sadaka Resulullah bilmezler ve içtimazlar. Bir kulun kalbine, gönlüne benim sevgim, muhabbetim karıştı mı? Allah-u Teala Hazretleri onun vücudunu cehenneme haram kılar. Hadis-i meali bu. Yani bir Müslüman kulun gönlünde Resulullah sevgisi varsa o sevgi efendim kalbine yerleşmişse kalbiyle iltizak etmiş karışmışsa kalbi Resulullah'ın sevgisiyle dolmuşsa ona Allah cehennem azabı vermez. O kulu Resulullah'ın sevgisi kalbinde olduğu için o cehenneme girmez, cennetlik olur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, hepimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisini elde etmemiz lazım. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevebilmemiz için onu tanımamız gerekiyor. Onu tanırsak onun evsafını iyi bildiğimiz zaman, onun evsafını öğrendiğimiz zaman hayatını, efendim, ahlakını, harekat istekenatını iyice tahmin edebilsek sevmemek mümkün değil. Hayran olmamak mümkün değil. Yaptığı işlerin ne kadar güzel olduğunu anlayınca efendim kalbinin insanın Resulullah aşkıyla olmaması mümkün değil. O halde ne yapmamız gerekiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Hayatı sireti Resulullah. Resulullah'ın sireti. Yani hayatı. Bunu okumamız gerekiyor. Nasıl çalışmış? Nasıl kendisine peygamberlik gelmiş? Nasıl sıkıntılara rağmen Allah'ın ne vermiş olduğu peygamberlik tecrübesini müdakarca çok büyük bir muazzam müstehsen bir gayretle azimle nasıl anlatmış? Etrafındaki o cahil, o zahil, o sürgün, o efendim bedeli insanları nasıl İslam terbiyesiyle güzel bir yetiştirmiş, nasıl kamil insanlar haline getirmiş, efendim bunları bir açıda okuyup anlayabiliriz. Hadis-i şeriflerini okuyup bize olan nasihatlerini anlarız. Efendim ve onun fikirlerini öğrenmiş oluruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine de ailece, topluca zaman ayırmamız ve açıklamalı hadis kitaplarını ve izahları olan, kitapları olan içerideki izah edilmesi gereken bu noktaları açıklayıcı hadis kitaplarını çalış gecemizde okumamız çok faydalıdır. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok salatu selam getirmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamları melekler derhal Peygamber Efendimiz'e getirirler. Peygamber Efendimiz muhtedi olur. Kimse salatu selam getiren ümmetiden ve o da mukabele eden, o bakımdan Aleyhisselatü Vesselam ile Resulullah'la ahdinalık hakim olur. Resulullah'a yakınlık hakim olur. Resulullah'ın rızası kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisi insanın kalbine yerleşir. Bunu hem kendimiz için yapmamız gerekiyor. Bu söylediklerini hem de çocuk çocuğumuza, aile halkımıza Resulullah sevgisini hatırlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çocuklarımıza Resulullah sevgisiyle muhabbetiyle ve Resulullah'ın hayatı ve hadisleriyle ilgili bilgilerle dolandırmak yetiştirmemiz gerekiyor. Birincisi bu. Bu cuma günlerinde, cuma gecelerinde biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok selatü selam getirmekte. Yine Resulullah Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş olduğunda elimizde çekti. Dinimizde Resulullah Efendimiz'in selatü selamı böylece bu konuşmayı dinledikten sonra cihazımız derken yolda, otobüste, otomobilde, vasıtada veya sokakta yürürken camide selatü selamı kısa getirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Şimdi Peygamber Efendimiz'in diğer bir hadis-i şerifine geçiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadisleri. Buyuruyor ki Efendimiz, ma akşa aleykümün fakrı ve lakin akşa aleykümün tekâfı ve ma akşa aleykümün kata ve lakin akşa aleykümün taammı ve laka resulü bâhdi bâhdi bâhdi. Burada da buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Sizin fakir olmanızdan endişe etmiyorum. Fakir kalmanızdan endişe etmiyorum. Fakat zenginlikten, malınızın çokluğundan endişe ediyorum. Yani siz fakir olabilirsiniz. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin ihtiyaçlarımızı görmesi, size lütfuyla neler rızıklar vermesi, nimetlerini bol bol ihsan etmesi temenni edilir, dua edilir, istenir. Ya Rabbi size fazla gerekler, hayırlı kazançlar ihsanıyla, hayırlı nimetler ver, işimizin rastletir, gönlümüzün muratlarını ihsanıyla gitsin diye muhtaç etme, efendim fazla kereminle zengin eyle, Allah'ımla illa ve Hüda ve şükra vel atafe vel zina Ya Rabbi lütfen takva isteriz, hidayet isteriz, hissettirlik isteriz, zenginlik isteriz diye isteriz. Ama fakir olsa bir insan netice itibariyle tazarru ve niyaz eder Allah-u Teala Hazretleri'ne. Ondan korkmuyorum diyor Peygamber Efendimiz. Siz fakir olsanız da yine Allah-u Teala Hazretleri'ne size kulluk etmeye devam edersiniz, namazınızı kılarsınız, boynunuzu dikersiniz, yalvarırsınız, yakarırsınız. Fakirlikte efendim sabredip ecir kazanırsınız. Ondan endişe etmiyorum da zengin olmanızdan, malınızın mülkünüzün çok olmasından, malın yığılmasından endişe ediyorum diyor Peygamber Efendimiz. Sünnetine hitaben, sahabesine hitaben. Çünkü çok olduğu zaman tabii bu malın çokluğunun insana yüklediği görevler var. Evet, Allah sana mallı çokluğu vermiş, zenginsin. Peki, başka Müslümanlar nasıl? Dünyanın üzerindeki Müslüman kardeşlerin, diğer ülkelerdeki insanlar ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Aç mı, tok mu, rahat mı, sıkıntılı mı? Keferistan nasıl, Bosna nasıl, Somali nasıl, Afrika nasıl, Bangladeş nasıl, efendim, Filipinler nasıl, arkadaşlarımızla Avustralya'dan öte gidiyoruz. Manila havaalanına indi uçağımız. Öbür uçağı beklerken otelde bekliyoruz. Bir açık göz arkadaşımız, hassas kardeşimiz, karını, sararını, sevabını bilen kardeşimiz otelden kayboldu. Atladı arabaya, şehre indi. Otel havaalanının yanında biz orada kaldık. Biraz bize tutalım, yürüyelim dedik. Açık yürüyecek diye bekliyordu. Tekrar otele döndük. Ama o arkadaşımız Manila şehrine indi, geldi. Gözleri yaktı. Ağlıyor. Sakallı kocaman adam ağlıyor. Merak ettik. Niye ağlıyorsun? Hocam dedi, yanımda biraz birikti ettiğim zekatım vardı. o zekatını biliyorum buraları. Efendim buradaki Müslümanlara vermek üzere geldim. Manila Camii'ne gittim. O kadar sevişenlik var ki, o kadar fakir insanlar var ki, işte onlara verdim zekatımı ama onların o sevişenliği beni ülkenin içine alıyorum dedi. Yani bizler ki bilmeyiz. Filipinler'de Müslüman olduğundan haberimiz yoktur. Vietnam'da Müslüman olduğundan haberimiz yoktur. Halbuki Müslüman kardeşlerimiz var. İslam oralara yayılmış. Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden birisi. Malezya var. Efendim Hindi dilinde efendim azınlıkta da olsa Laos'ta, Kamboçya'da efendim Müslüman kardeşlerimiz var. Hindistan'da Müslüman kardeşlerimiz çok Hindularla beraber yaşıyorlar. Bir sıkıntılar var. Ceylan'da Müslüman kardeşlerimiz var. Afrika'da Müslüman kardeşlerimiz var. İşte onlara karşı görevleri var Müslümanların. Yani Müslümanın öteki Müslüman kardeşlerine karşı mali görevleri var. Dinimizde sadece namaz kılmak değil ibadet. Sadece zikir değil, bir de zekat gibi mali bir ibadet var. Sadaka gibi efendim, güzel görevler var. Elindeki imkanları öteki Müslümanlara vermesi lazım. Öteki Müslümanları kayırması, kollaması lazım. Acıması, yardım etmesi lazım. İşte bir insan fakir olursa sorumlu olmaz. Çünkü yok bir şey. Ama zengin olduğu zaman, bu görevleri yapmadığı zaman Allah bunun hesabını sorar. Onun için Peygamber Efendimiz, ben sizin mal çokluğunuzdan daha çok endişe ediyorum diyor. Hatırıma gelen bir yerde sebep neden acaba endişe ediyorsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bizim hakkımızda bir yer düşündüğü zaman. Bir de fakirlik insanı Allah'a yaklaştırır, ibadet tasarı ve niyaza döndürür de zenginlik insanı şımartır, sevgi şımarmasa çocukları şımarır. Efendim parayı çok bol bulunca har vurup harman kalırır. Kötü yerlerde israf eder, harcar, efendim, bar, pavyon, kumar, eğlence, zevk yerleri, efendim, bir gecede şu kadar paraların, efendim, süzüldüğü, takıldığı, harcandığı yerler var. Tabi zenginliğin bu tarafı var. İnsanlık bu tarafa doğru bir meyil meydana getiriyor. Zengin olup da parasını bu taraflara vermeyene ne mutlu, ama işte adam kendisi Müslüman olsa bilse çoluk çocuğu bilmiyor. Bir nefis sonra sorun değişiyor. Sorunları daha değişiyor. Bakıyorsun o lisesinin hacı babanın oğlu biraz efendim gelsek sorununun hiç bilmek diyanetle imanla efendim ölçülülükle ilgisi kalmıyor. Neden? Zengin. Varlık içinde yetişmiş, şımarık yetişmiş, efendim Allah'ın emirlerinden kulak asmaz duruma gelmiş, özel okullarda okumuş, Avrupalara gitmiş, iktisatlar yapmış ama bizler dünyayı öğrenmiş ama ahireti bilmiyor. Yani bu dinlen insana ve yatta evra hüsrana buyuruyor Alak suresinde de. İnsan kendisini zengin görünce, hüsranını görünce, duyan ve temayülü tarafından Efendimiz ondan korkuyor. Fakirlikten daha çok korkuyor. Ümmetin mal çokluğu karşısında çokluk imtihanını başaramamasından. Çünkü azlıkta, fakirlikte Allah'a yöneldiği zaman dua edince, ibadet edince aslında ahiret bakımından sevap oluyor da Allah'tan kopunca, Allah'a dua etmez olunca durma fena oluyor. Peygamber Efendimiz'in yine bir hadis-i şerif var. Beni çok etkiler, düşündürür, duygulandırır, heyecanlandırır. Men lem yed'ullaha gazaballahu aleyhi. Kim Allah'a dua etmezse Allah'a gazap eder. Allah dua eden kulunu seviyor. İsteyen kulunu seviyor. Niyaz eden, münacat eden, kendisine azan, kendisine yönelen kulunu seviyor. Öyle ihtiyaç duymayıp hiç Allah hatırına gelmeyen kulları, kendisine dua etmeyen kulları sevmiyor. Zenginlikte de insanı böyle bir nefes düşürme tarafı olduğundan efendim bu hususta Efendimiz endişe ediyor. Tabii ne mutlu şuurunu bozmadan zengin olabilenlere, Müslüman duygularıyla, şuuruyla yaşayan zenginlere. Ni'mel malik talih, bir racili talih, talih, talih, talih, iyidir Müslümanlar. senin helal bir mal ne kadar yakıştır? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz zengindi. Osman İbni Affan radıyallahu anh Efendimiz zengindi. Sakit mi Ebu Vakkas Aşer'i Hüzeşleri'den zengindi. Ama şefaatlerine erkekti. Onlar ne güzel hizmetler ettiler Müslümanlara. Ne kadar Peygamber Efendimiz'in takdirini aldılar, duasını kazandılar. O paralarıyla ne kadar sevaplar elde ettiler. Allah bizi öyle aniyayı şakirinden eylesin. Mali imkanlarımızla güzel uygulamayı, sevap kazandık, işler yapmayı nasip eylesin. Tabi bir sürü var. Yani biz kendimizi çok zengin sayılabiliriz. Ben mesela orta halde bir insan diye düşünürüz kendimizi. Öyle değil. Aslında bugün hepimiz elhamdülillah o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çağına bakarsan, o zamanki insanların imkanlarına bakarsan çok zengin sayılırız. Evlerimiz eşya doludur. Efendim, dolaplarımız yiyecek doludur. Efendim, günlerce yiyecek kadar gıdamız vardı. Yıllarca yiyecek kadar libasımız, özgürlüğümüz vardı. Yani onlara göre ki Peygamber Efendimiz'in zamanında olsa bizim gibi insanlar kendi giyimlerinin fazlasını hemen tasarruf ederlerdi. Kendi ihtiyaçlarından fazla gıdaları hemen verirlerdi. Böyle Müslümanlar arasında dengesizlik, birisi açlıktan ödüyor, birisi tokluktan patlıyor. Birisi tutlattıktan tutuyor, ötekisi efendim elbiselerini nereye koyacağını bilemiyor, durumu olmazdı. Dünyadaki Müslümanların efendim birbirlerine yardım etmesi çok olurdu. Bu dengesizlikler kalkardı. Allah o hali nasip eylesin. Hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz bize buyuruyor ki وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَى وَلَاكِنْ مِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَى. Ben sizin hata yapmanızdan da korkmuyorum da kısımdan yapmanızdan korkuyorum. Hata yapmadım. Hata yapabilir bir Müslüman yani hata oldu, bilmeyerek oldu, istemeyerek oldu, kusura bakmayın, ben özür dilerim. Fakat o zaman tabii affolunur ama kasten yapacak duruma gelir. Kasten yaparsa bizim ki bile bile taammüden yaparsa o zaman günahı açık olur. Taammüden kusur istememizden korkarım. Yani böyle yapmayın. Tabii hata en yapmak, elde olmadan yapmak bir insanın. Ama taammüden yapmak büyük ve var, güzel. Evet, ikinci hadis-i şerifte sur. Gelelim üçüncü hadis-i şerifinde bu Cuma dersimizde. Mes'al Allah'u arzen ra'iyyeten velem yuhrif min ve ra'ihim min nasihati illa harramallahu aleyhi cennet. İbn-i Mekan Hakk-ı Rahman-ı Cüttenüre radıyallahu anh. Sen rivayet etmiş. İkinci hadis-i şerifin sıradaki hadis-i şerifi. Efendim diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üçüncü hadislerinde Allah bir kula bir raiyetin başına geçip bir tebaanın başına geçip onlara hakim olmak, onları yönetmek, onları idare etmek vazifesi verdiği zaman vermiş, o imkanı sağlamış, o da bir kulup insanın başına yönetici, baştan, reis olarak seçilmiş. Selam yuhayt min verayetim bin nasiha. Onları tepe çevre şöyle önlerinden arkalarından efendim konuyu kollamamış. Samimi ister iyilikleri için çalışmamış ve o başkanlık vazifesi onlara karşı o raiyete, o tebaaya, o halka, o yönetilenlere karşı yönetim yöneticinin efendim samimilik ve ihlasla gayretle çalışmasını yapmamışsa illa harramallahu aleyhi sellem Allah ona cenneti haram kılar. Yani yöneticinin nasıl olması lazım? Halkını düşünmesi, halkının üzerine titremesi, çepeçevre kucaklaması ve onun ihtiyaçlarını görmeye çalışması ve onu mutlu etmek için var gücüyle uğraşması gerekiyor. Bir nasihat deniliyor. Yani nasihat samimiyet istenmiş demek. İçten ihlas ile, candan bir çalışmayla var gücüyle çalışacak. Böyle yaparsa büyük sevap alır. Yani var gücüyle onun, yani o sebaanın, o milletin saadeti, selameti, hayırı, selahı, selahı için çalışırsa büyük sevap alır. Ama bunu yapmazsa, yani geçti, oturdu koltuğa, efendim emrinde askerler, emrinde efendim cinnetçiler, emrinde Beyt-ül Mali Müslüm'ün Müslümanları, paraları, kulları, onları kötü yola kullandı. İsrafa harcadı. Saraylar yaptı. Kendiler, eğlendiler, teyitler, aykırılık meclisleri, efendim, hani okuduğumuz tarih kitaplarında veya bugün efendim dünya üzerinde gördüğümüz kötü yönetici Türkleri. Böyle yaparsa tabii ne yapmış olur? Kendisine verilen emaneti kötüye kullanmış olur. Mevki, makamı, selahiyeti her kullanmış olur. Kendi lehine kullanmış olur. Kendisi efendim istifade etmiş ama başkalarına mahrum etmiş olur. Onun için onun cezası çok büyük oluyor. Cennete Allah ona haram kılıyor. Yani cennete girmesi asla mümkün olmuyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri şuur ihsan etsin. Cümlemize yöneticilerimize, Müslümanları yöneten, Müslüman milletleri yöneten yöneticilere samimiyetle onların dinini istesinler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah şefaatine erdirsin. Devlet işini yaparken devlet memuru yaparmış kendi işini yapacağı zaman da devlet memuru söndürür. Kendi mumunu, ambarını yakarmış. Yani böyle bir ayırım yaparmış. Hemen temizin tabağından ayırmamış. Efendim, ganimetleri, eşit hakimesini, efendim, bütçe israfa saymamış. Vakit diye, sade yaşamışlar, değişim mali. Aziz ve sevgili dinleyiciler, bu Allah bir kimseyi, bir raiyetin başına, bir halkın başına idareci efendim tayin etmişse, onun o raiyeye, tebaaya samimiyetle, içtenlikle hizmet etmesi gerektiğini bildiren hadis-i şerifi tamamladık. Efendim, bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ondan sonra sohbetimizi bitirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bugünün diğer hadisi içerisine geçiyoruz. Mesterdele Mesterdelallahu abder illa hazzara aleyhil ilme vel edem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten efendim diğer hadis-i şerif, bu hadis-i şerif. Allah-u Teala Hazretleri bir kulu rezil etmek isterse onu ilimden ve edepten mahrum eder. Yani ilim ve edep insanı rezil olmaktan, rüsva olmaktan kurtaran iki güzel hasrettir. İlim sahibi olması lazım müminin ve edep sahibi olması lazım. İlim bilgi demek. Efendim, her çeşit ilmi, bilgiyi öğrenmek önemli. Fakat özellikle dinimizin esaslarına ait bilgileri Müslümanların elde etmesi lazım. Efendim, kendisinin lehine olan, aleyhine olan hususları bilmesi lazım. Farzları, haramları bilmesi lazım. Ki efendim farzları ihmal edip suçlu duruma düşmesin. Efendim haramları ikap eyleyip günahkar duruma düşmesin. Şerri, hayrı bilmesi lazım. Önemli olan bu. Ondan sonraki öteki ilimler serbesttir. Yani bazı insan şu ilimde ilerler, doktor olur. Bazı insanlar bu ilimde ilerler, ziraatçı olur. Bazı insanlar öteki ilimde ilerler, mühendis olur. Ama herkeste müşterek olan dini bilgileri bilmektir. Allah'ın neleri sevdiğini Allah'ın nelere gazap ettiğini, biz kullarından Allah'ın neleri istediğini, bizim Allah'a nasıl kulluk etmemiz gerektiğini öğrenmek. Önemli olan bu. İlim, bu ilimler önemli. Bunları mutlaka kendimiz, çoluk çocuğumuz hepimiz öğrenmeliyiz. Bir de edep, edebi öğrenmeliyiz. Edep nedir? Bir işi efendim yaparken hatalardan sakınmak, hatasız yapmak. O işin edebidir. Hata olmasın, yanlış olmasın diye hatasız yapılmasını sağlayan kaidelere edep diyoruz, adab diyoruz. Tabii oturmanın edebi vardır, kalkmanın edebi vardır, bir meclisten konuşmanın edebi vardır, yemek yemenin edebi vardır, efendim ailede geçimin edebi vardır, efendinin, hanımın, çocukların edepleri vardır, okulda hocanın, talebenin riayet etmesi gereken edepler vardır, karşı pazarda tüccarın, müşterinin riayet etmesi gereken edepler vardır. Bunların hepsi efendim bilinmeli ve bunlara sahip olarak yaşamalı insan. Bunları yapmadığı zaman, ilmi bilmeyip edebe riayet etmediği zaman bir insan kötü duruma düşer, rezil duruma düşer. Allah bir kimseyi rezil etmek isterse ilimden ve edepten mahrum eder. O zaman o kimse insanların sevmediği, halkın sevmediği topluma zararlı bir insan olur. Allah-u Teala Hazretleri şu güzel cuma gününü hürmetine, duaları kabul ettiği, kulları affettiği bu güzel mübarek saatler hürmetine bütün hareketlerini Allah'ın rızasına uygun yapan alim, fazıl, kamil kullardan olmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Ömrümüzü tertemiz Allah'ın rızasına uygun geçirelim. Ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapalım. Arkamızdan hayırlı anılmamıza ve arkamızdan sevaplarımızın devam etmesine yarayacak işler yaparak, eserler bırakarak efendim Rabbimizin huzuruna yüzümüzü aç, alnımız açık olarak varalım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi itikamda aziz ve bahtiyar eylesin. Sevgili ve değerli akla dinleyicileri, size Hollanda'dan sıcak dolusu sevgiler, selamlar, içten efendim dilekler. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin. Cümlenizi iki can saadetine nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.